ES. Zaprasza AS. Thank you. Do Metronomy dołączyłam Introverted Dance Floor, a teraz kolejny super zdolny artysta, jeden z tych, którzy tak naprawdę, aby zajmować się muzyką, potrzebują wyłącznie jakiegoś instrumentu, w tym przypadku pianina i przestrzeni, w której można zapisywać piosenki. To może być oczywiście sypialnia, chociaż Sampha debiutancką swoją płytę nagrał w bardzo dobrym studiu i w bardzo dobrych warunkach, no ale doszedł do tego latami współpracując z różnymi artystami i pracując na swoją markę. Sampha Cora Sings. There's no one here for months. It's just me in the burning sun. It's just me, myself and my gun, remembering the times. Oh, grapes on the vines. But with family I don't have the time to be questioning life. Just go. Mother needs a son, so she needs daddy. Oh, we don't have to talk, I just need you here. But if you go away, please don't disappear. The heat is making light of a heavy.

To była sekcja polska, ogień od Piernikowskiego, ogień od Zamilskiej. Przypomnę, że w utworze Closer, nowym singlu Natalii, pojawia się także Rezina, czyli Karolina Rec. Przed tygodniem posłuchaliśmy wspólnie nowego utworu zespołu, który nazywa się Kirk. Zapowiadałam wtedy, że Kirk ma przed sobą wydanie singla. Ten singiel ukaże się na początku czerwca i poznaliśmy już stronę A. Pora dzisiaj w nocy na porę B. Thank you. And here's a story about being free. Thank you. Dosyć intrygujące tytuły są na tym najnowszym singlu zespołu Kirk. Dziś posłuchaliśmy utworu, który nosi tytuł, uwaga, czytam z kartki, żeby się nie pomylić, Nie ma co się silić na naturalność. No właśnie, albo się jest naturalnym, albo nie. I teraz emanacja, czy też wielki wybuch naturalności, bo trudno sobie wyobrazić, że można być dobrym jazzmenem, czy w ogóle być człowiekiem, który słucha takiej muzyki, improwizowanej muzyki, bez naturalności. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Kamasi Washington i to będzie taka piękna puenta, czy też piękne podsumowanie tego naszego spotkania, które dla mnie cały czas jest takim przedłużeniem wczorajszego nocnego spotkania, które dedykowane było Maceo Wyro. Maceo Wyro teraz w kosmosie. W sieci można znaleźć audycję Ostatni Kosmos, którą przygotowali dla niego przyjaciele. A ja już mówię, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska, dobranoc. Thank you.